Book 2 14 14 14 الألوان نجيرات الثلج أبيض بورا أشت أبارد بورا أشت e bardh. Ash-shamsu safra. Dielli është i verdh. Dielli është i verdh. Al-portokala portokalia. Portokalli është portokalli. Portokalli është portokalli. Al-karaza hamra. Qershia është e kuqe. Qershia është e kuqe. As-sama zarqa. Qielli është blu. Qielli është blu. Al-ushbu akhdar. Bari është i gjelbërt. Bari është jeshil. At-turba Bunia. Toka është kafe. Toka është kafe. As-sahaba ramadia. Reja është gri. Reja është gri. Itaratul ajalat sauda. Rotat janë të zeza. Rotat janë të zeza. ما لون الثلج؟ أبيض. çfarë ngjyre është bora? E bardh. çfarë ngjyre është bora? E bardh. ما لون الشمس؟ أصفر. çfarë ngjyre është dielli? I verdh. çfarë ngjyre është dielli? I verdh. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. çfarë ngjyre është portokalli? Portokalli. çfarë ngjyre është portokalli? Portokalli. ما لون الكرز؟ أحمر. çfarë ngjyre është qershia? E kuqe. çfarë ngjyre është qershia? E kuqe. ما لون السماء؟ أزرق. çfarë ngjyre është qielli? Blu. çfarë ngjyre është qielli? Blu. ما لون العشب؟ أخضر. çfarë ngjyre është bari? I gjelbërt. çfarë ngjyre është bari? Jeshil. ما لون التربة؟ Bunia. çfarë ngjyre është toka? Kafe. çfarë ngjyre është toka? Kafe. Ma launu sahaba? Ramadi. çfarë ngjyre është reja? Gri. çfarë ngjyre është reja? Gri. Ma launu itaratil ajalat? Aswad. çfarë ngjyre janë rrotat të zeza? Çfarë ngjyre janë rrotat të zeza?